wopota lelo nga pangi mwa kulala tulwe yese debe biya wetu walu ngaye kulala mwetu mukwambie terezi wetu nga wopota lelo nga pangi mwa kulala tulwe yese debe biya wetu walu ngaye kulala mwetu mukwambie. Kabasela wabena malangu bashasha chibemba ne mwamba kashama. Dapisa mwana ngongo ne roje muyasi bashasha chibemba ne niko wabwe. Batele mombala rosinyole mumba ne bashasha chibemba ne yesu wabwe. Chilumba wa baloshi bashasha chibemba ne dino wabwe. Jerale kabina ne masibu mulangu bashasha chibemba ne mulenda wabwe. Bashasha chibemba ne mwamba kashama.